حضور کی عادت شریفہ تھی کہ آپ فجر کی نماز کے بعد تشریف رکھتے تھے تھوڑی دیر، یہ نہیں جو ہمارا حال ہے نماز پڑھی اور گئے بس بات ختم ہوئی، لیکن یہ کہ اس کے بعد صحابہ سے کچھ گفتگو ہوتی تھی، کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بیان کرے اس کے بارے میں کچھ اور گفتگو. تو ایک صحابی سے آپ نے پوچھا کیسا اصبحت، آج کیسی صبح ہوئی تمہیں، کیسی صبح نصیب ہوئی؟ ان کا جواب جو ہے وہ بڑا غیر معمولی تھا، اصبحت مومنا حقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول مجھے تو آج سچے مومن کی صبح نصیب ہوئی. اب یہ بات جو ہے غیر معمولی تھی، تو حضور نے پوچھا لے کل شے صفت ان فما صفت و ایمانک، ہر شے کی کوئی نہ کوئی صفت ہوتی ہے جس سے آدمی اس کو پہچانتا ہے. تو یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ مجھے سچے مومن کی صبح نصیب ہوئی ہے، تو اس کی کیا کیفیت ہے وہ بیان کرو. عرض کیا کانی اندر الجنہ، میری کیفیت یہ کانی کانی وہی لفظ ہے کاننا کا طرح ہوں، کانی اندر الجنہ مجھے تو محسوس ہوتا میں جنت کو دیکھ رہا ہوں. وہ کانی اندر النار اور مجھے تو یقین ہے کہ ایسے جیسے کہ میں دیکھ رہا ہوں جہنم. تو یہ کیفیت جو ہے ایمان کی شدت، ایمان کا اس درجے میں ہو جانا جو ہے در حقیقت یہ احسان اسلام ہے. اس میں اللہ کے لیے جد و جہد، اللہ کے لیے محنت، اللہ کے لیے بھاگ دوڑ، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، استحضار اللہ فی القلب، اللہ کے لیے عبادت، اللہ کی یہ تمام جو کیفیت ہے اس سب کے اندر حسن پیدا ہو جائے، نکھار پیدا ہو جائے، خوبصورتی پیدا ہو جائے. اور یہ کیفیت اگر پیدا ہوگی تو کس سے ہوگی؟ وہ یقین کی گہرائی سے.